dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 16 milionów złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, wtorek 21 września, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ponad 700 nowych zakażeń COVID-19 potwierdził resort zdrowia. 220 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Żałoba w rosyjskim Permie po strzelaninie na uniwersytecie. A jest 711 nowych zakażeń koronawirusem, informuje resort zdrowia. Zmarło 15 osób. Nowych przypadków COVID-19 jest to prawie 200 więcej niż tydzień temu we wtorek. Jeszcze dziś minister zdrowia podejmie z premierem decyzję w sprawie podawania trzeciej dawki szczepionki. Poznamy ją już za nieco ponad godzinę. Konferencję prasową zaplanowano kwadrans po 12. Wczoraj minister Adam Niedzielski zapowiedział, że jako dawka uzupełniająca będą podawane preparaty mRNA, czyli szczepionki Pfizera i Moderny. 220 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy udaremniła ostatniej doby Straż Graniczna. Zatrzymano 14 nielegalnych imigrantów, mówi Anna Michalska ze Straży Granicznej. Zatrzymaliśmy 14 nielegalnych imigrantów, w tym 9 obywateli Turcji, 4 obywateli Iraku i 1 obywatela Rwandy. Pozostałym próbom zapobieżono. Dodatkowo za pomocnictwo zatrzymaliśmy 2 mężczyzn, obywatela Polski, 20-latka z Warszawy i obywatela Ukrainy. W związku z rosnącą liczbą migrantów na granicy z Białorusią od 2 września w 183 miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim obowiązuje stan wyjątkowy. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik powiedział w radiowej jedynce, że rzecznicy służb udostępniają dziennikarzom wszystkie informacje. Ta strefa jest nieduża. Można pracować niedaleko granicy, można zbierać informacje, można prowadzić transmisję, ale nie można wchodzić na głowę funkcjonariuszom polskich służb, którzy pilnują granicę. Takie sytuacje miały miejsce w Usnarzu. Przypomnijmy sobie, że niektóre media robiły ogromne wydarzenie z biegów posła Platformy Obywatelskiej z niebieską torbą z Ikei. To były jakieś happeningi na granicy. Media nakręcały tę sytuację. W ciągu tygodnia ma zapaść decyzja, czy stan wyjątkowy na terenach przygranicznych będzie przedłużony. W Nowym Jorku doroczna sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na Manhattanie przywódcy z całego świata będą mówić o najważniejszych wyzwaniach, w tym o pandemii i globalnym ociepleniu. O północy naszego czasu wystąpi także polski prezydent Andrzej Duda. Co będzie tematem jego wystąpienia? O tym z Nowego Jorku Wojciech Cygielski. Andrzej Duda będzie w ONZ apelował, aby walka ze zmianami klimatycznymi nie była toczona kosztem gospodarek poszczególnych krajów i by nie doprowadziła do zubożenia części mieszkańców Ziemi. Polityka klimatyczno-energetyczna z kolei musi uwzględniać potrzeby społeczne. Nie można odnieść sukcesu w polityce klimatycznej, jeśli się na ubóstwo skaże całe grupy ludzi. To musi być wspólny sukces. Tak mówił w niedawnym wywiadzie dla Polskiego Radia Polski przedstawiciel przy ONZ Krzysztof Szczerski. Polski prezydent ma także mówić o sytuacji na Białorusi i na Ukrainie. Andrzej Duda ma też odnieść się do sytuacji w Afganistanie po przejęciu tam władzy przez talibów, także w kontekście spodziewanej nowej fali migracji z tego kraju do Europy. Wystąpienie polskiego prezydenta zaplanowane jest po północy z wtorku na środę. Sesję ONZ otworzy sekretarz generalny organizacji Antonio Guterres, a jako jedni z pierwszych przemawiać będą prezydenci Brazylii i USA, Jair Bolsonaro oraz Joe Biden. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Gdyni drugi dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To 4 pokazy prasowe, spotkania z twórcami, liczne wydarzenia towarzyszące, w tym debaty branżowe, wystawy i koncert. Dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Kolankiewicz zwraca uwagę na pierwszą odsłonę retrospektywy Andrzeja Munka. Wczoraj 18-letni student Timur Bekmansurow przyszedł na zajęcia z karabinem i zaczął strzelać do swoich kolegów oraz wykładowców. Według danych Komitetu Śledczego Rosji zginął... Zdarzyła nam się pomyłka techniczna, to materiał Macieja Jastrzębskiego z Rosji, gdzie dziś żałoba w Permie po tym, jak student zastrzelił 8 kolegów na miejscowym uniwersytecie. A teraz wracamy do Gdyni, gdzie trwa drugi dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Przygotowaliśmy pełną retrospektywę jego filmów. Poza tym filmem otwarcie zaprezentujemy jeszcze 4 filmy fabularne, które Andrzej Munk zrealizował w takich zestawieniach z filmami krótkometrażowymi, które przygotował, 2 dokumentalnymi i 2 takimi impresyjnymi filmami fabularnymi, czyli Niedzielnym Porankiem i Spacerkiem Staromiejskim. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych potrwa w Gdyni do soboty. Relacje w naszych audycjach i serwisach. Wczoraj 18-letni...

wszystko przesterowane chyba tak jak kiedyś w Britpopie. Ściana dźwięku, no ale nie z Wysp Brytyjskich, a ze Stanów Zjednoczonych, z Houston dokładnie, Machine Gun Kelly. To przed chwilą w programie trzecim. 16 minut po godzinie 11. Witamy Państwa. No i co dziś dla Państwa przygotowaliśmy? Gdybym zaczął mówić co ciekawego, jaka muzyka przygotowana przynajmniej do 15, no troszkę by nam się zejszło. Zatem może tylko powiem co do południa. Między innymi, uwaga, uwaga dorośli, powiemy o dorosłych, którzy jak dzieci kłócą się o... A właśnie, może Państwa zapytam, o co dorośli mogą się kłócić czy zachowywać, mówimy, jak w piaskownicy. No to niech będzie do rozważań, bo o tej sprawie jeszcze przed południem powiemy. O co dorośli mogą się kłócić czy w jakiej sprawie zachowywać jak w piaskownicy. Kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, smsowo 71335, a i najłatwiej, najszybciej pewnie będzie się wypowiedzieć telefonicznie. Numer do nas 22, same trójki. O tym zachowaniu jak w piaskownicy, kłótni jeszcze będziemy mówić przed południem, a wcześniej, bo za kilkanaście minut w niezłej historii dziś dwa wydarzenia i dwie daty, 1895 i 1951 rok. Wspólny mianownik to oczywiście wydarzenia z 21 września. A już za chwilę w labiryncie nowych technologii odszukamy niezwykłego, wyjątkowego miejsca. Proszę zostać z nami. Ale tak do białej gorączki, czy tak tylko, że przejdzie do zachodu słońca? Nie, nie, nie, nie, na poważnie, o co można się pokłócić? Pewnie o wszystko, ale ta odpowiedź nas nie zadowala i nie wyczerpuje znamiona tej właściwej, więc zachęcamy Państwa, jak dzieci w piaskownicy, naprawdę. O zabawki. To jedna z pierwszych odpowiedzi. No, oczywiście, to jak najbardziej prawidłowe, ale szukamy tej najprawdziwszej z prawidłowych. Zachęcam do korespondencji. Kontakt z nami, jak już wcześniej wspominałem, na trzy sposoby. Mailową, telefonicznie i SMS-ową. Teraz 22 minuty po godzinie 11. W labiryncie nowych technologii. A wybierzemy się do niezwykłego miejsca. W tym roku swoje 25-lecie istnienia świętuje Ars Electronica Future Lab. I to wyjątkowe miejsce na mapie nie tylko Linz czy Austrii, ale całej Europy. Tutaj bije serce austriackiej wynalazczości. Tutaj powstaje modna muzyka elektroniczna oraz dochodzi do prozaicznych odkryć, na których tuż po ich wystawieniu na targach zarabiają największe koncerny. Future Lab przy Muzeum i Targach Ars Electronica w Linz obchodzi swoje ćwierćwiecze. I o tym nasz reporter Paweł Turski. Future Lab to inkubator przedsiębiorczości i wynalazczości. Początkowo powstał po to, aby szybciej, taniej i wydajniej tworzyć ekspozycje na coroczne targi Ars Electronica, co w pseudołacinie oznacza sztukę elektroniczną. Gdy tworzyliśmy Future Lab, nie wiedzieliśmy do końca, co to będzie za miejsce, mówi Horst Hettner, współzałożyciel i obecny dyrektor Future Lab. Pomysł był tylko jeden. Trzeba uruchomić przestrzeń ćwiczeniową obok Muzeum Ars Electronica. Później zrozumieliśmy, że w specjalnej przestrzeni, jeśli mamy taką do dyspozycji, możemy tworzyć sami przyszłość i nowe technologie. Technologie, których nikt inny nie miałby odwagi tworzyć. My mogliśmy je tworzyć, bo naszym zapleczem były kształtowane przez nas wystawy w Muzeum Przyszłości. Dzięki utworzeniu inkubatora wynalazczości przesunięto miejsce, w którym de facto kreowana jest przyszłość. Kiedyś ludzkie potrzeby kształtowały koncerny i rządy. Ich werde ein Wesen erschaffen, das atmet und lebt. Teraz każdy, kto ma pomysł, może przyjść do Future Lab i kreować świat, mówi Florian Berger, projektant Future Lab. Podstawową misją Ars Electronica i Future Lab jest rozwój sztuki elektronicznej i elektroniki. Tylko w tym zakresie pozwalamy rozwijać się twórcom, bo według nas do tych dziedzin ogranicza się przyszłość społeczeństwa. Wszyscy, którzy zaakceptują ten krótki, lecz ograniczający regulamin, mogą korzystać ze wszystkich nowoczesnych urządzeń w laboratorium. Jedynym ograniczeniem jest czas. Projekt trzeba ukończyć przed kolejną edycją festiwalu Ars Electronica. To kryterium jest konieczne, bowiem w świecie przyszłości najcenniejszą wartością jest czas, a przecież korzystając z Future Lab wkraczamy w świat przyszłości. Future Lab przy Ars Electronica to nie tylko miejsce, w którym można rozwijać swoje projekty w zasadzie bez ograniczeń. To także miejsce edukacji. Edukacji, która nie nudzi, a interesuje i to przytłoczone ogromem lektur dzieci, mówi Roland Haring, dyrektor rozwoju techniki Future Lab. To miejsce to bardzo dynamiczna przestrzeń naszych czasów. I to właśnie szczególnie interesuje młodzież, bowiem widzi ona coś, co nie jest przeszłością, lecz historią dziejącą się na jej oczach. Uczniowie dzięki specjalnym wycieczkom po Future Lab mogą zobaczyć technologie, które za 5 czy 10 lat mogą już być codziennością. Celem wycieczek nie jest jednak tylko zainspirowanie młodzieży do nauki działania. Celem oprowadzania jest również wstępne zbadanie potrzeb społecznych na dane urządzenie. Dzięki oprowadzaniu sprawdzamy to nie ponosząc kosztów, jednocześnie będąc wiernym zasadzie, że celem naszych działań jest praca ze społeczeństwem dla dobra społeczeństwa. Przez 25 lat istnienia Future Lab dla dobra społeczeństwa stworzył blisko 1000 wynalazków. 51 z nich zostało wprowadzonych na rynek przez wiodące firmy. Najbardziej jednak dumni jesteśmy z powstającej u nas sztuki nowoczesnej, bo to ona jest przyszłością, dodaje Horst Hettner. Dzisiaj szacuję, że już blisko 90% projektów tworzonych w Future Lab to te z pogranicza sztuki nowoczesnej. Może to dziwić, ale większość rzeczy technicznych w dziedzinie nowych technologii moim zdaniem zostało już wynalezionych. Jeśli tak nie jest, to też mam argument. Ich stworzenie przerasta możliwości budżetowe Future Lab. Tak czy inaczej, obecnie najważniejsza już nie jest technologia, bo te w pewnym sensie już dogoniliśmy i uregulowaliśmy, lecz pomysł. Ten najłatwiej sprzedać na rynku obrotu dziełami sztuki. Rynek ten, choć jest niestabilny, to jedno w nim, tak jak Future Lab, jest pewne. Zawsze najbardziej istotny pomysł zmienia teraźniejszość i wyznacza ścieżkę przyszłości. A drzwi do przyszłości, czyli Future Lab Vals Electronica, są otwarte dla wszystkich twórców i odwiedzających od wtorku do niedzieli od 9 do 17 przy Ars Electronica Strasse w Linz. Ależ skrupulatny pan reporter. Tak wszystko wynotował co do godziny, co do dnia z kalendarzem, z zegarkiem w ręce. To otwarte miejsce, gdzie można rozwijać nowoczesne technologie od, jak słyszeliśmy, muzyki elektronicznej przez sztukę współczesną po robotykę odwiedził Paweł Tulski. Ciekaw jestem państwa zdaniem, takim polskim odpowiednikiem tego miejsca w Linz będzie. No i tu postawmy sobie, jak to w trójce, trzy kropki. 27 minut po godzinie 11. Za chwilę spotkanie z historią. Czas na wtorkowe spotkanie z historią w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Niezła historia. 21 dzień września w kalendarzu, a w historii zatrzymujemy nasz wehikuł czasu na roku 1895, bo wówczas to w Stanach Zjednoczonych bracia Duryea założyli w Springfield w stanie Massachusetts pierwszą firmę sprzedającą automobile. Ja nie wiem, czy mogę zapytać o to, jak wyglądał rynek samochodowy w Stanach Zjednoczonych na początku. No to jest taka klasyczna historia, to znaczy samochód był dobrem luksusowym, więc nie każdy mógł sobie na nie pozwolić. Natomiast w dużym stopniu dysponentami samochodów byli przede wszystkim kierowcy rajdowi, ponieważ to właśnie organizowanie rajdów samochodowych miało stać się takim kluczem reklamy samochodów i przyczynić się do rozpowszechnienia automobili na amerykańskich drogach. W związku z tym organizowano na terenie całego kraju wyścigi, wszyscy się tam fascynowali. No i to w jakiś sposób miało pobudzać, bym powiedział, czynnik konsumpcyjny. Natomiast nie było to w żaden sposób uregulowane, to znaczy nie istniała dystrybucja samochodów w jakiś sposób zorganizowany i dlatego między innymi właśnie wspomnieni przez pana redaktora bracia Duryea zasłynęli tym, że oni stworzyli pierwszą firmę, która zajmowała się dystrybucją samochodów w tym znaczeniu, że produkowali samochody na swój sposób, to znaczy oni byli mechanikami, więc potrafili samochody nie tylko reperować, ale też spontować, więc... To takie bardzo amerykańskie, bo już któryś raz rozmawiamy tak, o tym, że, prawda? Że ktoś jak coś wymyśli, to zaraz potem myśli, jak to sprzedać, a potem jak sprzedaje, to zastanawia się na tym, jak powiększyć swoje zyski, a najlepiej jeszcze jak udoskonalać swój produkt, żeby on był coraz lepszy, coraz doskonalszy, coraz droższy i zyskujący coraz większe zainteresowanie. I żeby interes też pozostał w rodzinie. Oczywiście, jak najbardziej. To już chyba, nie wiem, trzeci czy czwarty przypadek, prawda? Tak. Rodzinnych interesów. To jeszcze dodam tylko, że to dobro luksusowe, o którym mówiliśmy, miało jeden cylinder i cztery konie mechaniczne od automobile Duryea Motor Wagon. Tak jest. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 21 września to rok 1951. Wówczas to Wanda Szemplińska ustanowiła szybowcowy rekord krajowy w przelocie docelowym na szybowcu dwumiejscowym, przelatując 158 km. Panie profesorze, przypomnijmy, kim była pani Szemplińska? Właśnie pani Wanda to była osoba, która potrafiła połączyć pasję z życiem zawodowym. A to chyba najlepsze połączenie, kiedy pasja staje się pracą. Pracą i mamy taką podwójną korzyść z tego, prawda? Pani Wanda urodziła się w roku 1932, w wieku od 16 roku życia, czyli od 1948 roku zaczęła uprawiać szybownictwo. I to jak? Bo przecież była wielokrotną rekordzistką Polski, trzykrotną rekordzistką świata. Tak, i w lipcu 1954 przelotem na odległość 555 km zdobyła jako pierwsza kobieta w Polsce i druga na świecie diamentową odznakę szybowcową. Tak jak już pan redaktor powiedział, no, ma na swoim koncie naprawdę masę rekordów, ale właśnie to też w jakiś sposób przyczyniło się, czy współgrało z jej karierą zawodową, ponieważ pani Wanda ukończyła studia na Politechnice Warszawskiej, pracowała tam w katedrze mechaniki i lotu. Bo pod koniec lat 50. zrezygnowała. Zakończyła karierę pilotki i poświęciła się właśnie pracy naukowej. Tu kolejny wspaniały rozdział w historii. Właśnie, czyli połączenie tych doświadczeń wcześniejszych, doświadczeń i pasji właśnie z tym rozwojem zawodowym. Pozostała naukowym pracownikiem Politechniki Warszawskiej. W roku 79 otrzymała tytuł naukowy profesora. Kierowała samodzielną pracownią dynamiki sterowanej. Wydaje mi się, że warto, żeby ci spośród Państwa, którzy dzięki nam zainteresują się postacią pani Wandy, sięgnęli po opublikowane jej wspomnienia w roku 2012, które nosiły tytuł Jak być ptakiem? Wspomnienia szybowniczki. Miłośnik motoryzacji, to w pierwszej części naszej dzisiejszej lekcji historii trochę i aerodynamiki, ale też i naukowy pracownik. Tak. Historyk profesor Tomasz Gajownik, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. We'll be right back. pamięć kaleczy, wypominając najgorsze rzeczy. Podkrążone, zalane oczy, byle jak dzień, tragedia w nocy. Odczytałaś, a nie odpisuję, co się dzieje, jak się czujesz. Na rękach zrobiłaś znak, że coś jest nie tak. Dobre rady pan to nam wyśpiewał, prawda? Wydaje mi się, że często się zdarza dorosłym kłócić się jak dzieci w piaskownicy o to, kto miał pierwszeństwo. I to wtedy robi się już naprawdę zabawnie, bo może dojść właśnie do takiego okładania się łopatkami, jakieś tam ewentualnie inne akcesoria, tak trochę przypominające piaskownicę. Jaką metodą wybierzemy? Metodę głosowania, tak? No właśnie. Zachęcam do korespondencji, 2 2 7 3. Nie chcę nikomu podnosić ciśnienia, ale o kłótni i zachowywaniu się jak w piaskownicy dorosłych jeszcze będzie. A dziś pytamy o powody. Nie wiem, 2, 3 może. No nie będziemy się kłócić o to. Pierwsza rzecz to jest kwestia nie wyłamuj się, kłócimy się, że musi być jak było. Druga rzecz to kwestia porządku, co jest pierwsze, ostatni i co po kolei. I najważniejsze oczywiście jest język, po nim się porozumiewamy. O to. Ja bym dorzucił jeszcze, kto ma rację? Bo przecież racja, no wiadomo. 2 2 7 3, a za chwilę o tej kłótni dorosłych, o zachowywaniu się trochę jak w piaskownicy. No właśnie o co? No to jeszcze wytrzymają państwo 3 minuty 33 sekundy, wszystko się okaże. Stonesi przed południem, jak Beatlesi przed północą, że tak sobie zrymuje. 14 minut pozostało do południa. Halo? Halo, czy to pan z radia? Dzień dobry, pan z radia. Pan z drugiej strony radiosłuchacz. Miło nam, miło, młodsi też. Nie wiem, czy przerwę mają w szkole, a może na 12.30. No, tak czy inaczej, ważny temat dla młodszych i starszych, tak mi się wydaje. Bo przez kilkadziesiąt lat piaskownica na osiedlu Maczka w Łańcucie służyła dzieciom, jednak gdy dzieci niektórych mieszkańców wyrosły, piaskownica zaczęła przeszkadzać. Okazała się zbędna. Okazała się powodem kłótni. Skarga do Powiatowej Inspekcji Budowlanej spowodowała likwidację piaskownicy. Rodzice młodszych dzieci nie godzą się z tą decyzją i proszą o jej przywrócenie. Myśmy tą piaskownicę przykrywały plandeką, także dbaliśmy o nią. Chowaliśmy zawsze nasze zabawki. Każdy chciałby być pod swoim blokiem. Przez 40 lat nikomu to nie przeszkadzało i nagle komuś przeszkodziło. Fundamenty po starych piaskownicach są. Myśmy je odkopali. Także to był tak naprawdę nie postawienie nowej piaskownicy, tylko tak jakby modernizacja piaskownicy. I zrobiła to spółdzielnia również, tak, prawda? Tak, jakby geneza tej piaskownicy była taka, że jak się zaczęła pandemia, myśmy bardzo pana prezesa, no jako rodzice poprosili, żeby postawił tutaj piaskownicę, żebyśmy mogli po prostu pod swoim blokiem siedzieć z naszymi dziećmi. I ta piaskownica stanęła. No i od tego tak jakby była kością niezgody. Ta piaskownica została przez spółdzielnię wybudowana gdzieś w 2000 tam którymś roku, bo wcześniej tutaj jej nie było, była taka jakaś prowizorka, ale spółdzielnia jako taka wybudowała ją bez wymaganego prawem zgłoszenia, bez zachowania odległości, które obowiązują warunków technicznych, czyli 10 metrów od budynku i 10 metrów od parkingu. I ja interweniowałam w tej sprawie, żeby to usunąć, bo po pierwsze są w pobliżu dwie piaskownice pięknie urządzone, jest plac zabaw. Tutaj pani widzi, co się dzieje, jak to wygląda. Dzieci siedzą w smrodzie, przepraszam za określenie kolokwialne, blisko samochodów, pomijając to, że są wrzaski, krzyki, piski. Po prostu dla ludzi starszych są momenty, że są nie do wytrzymania. I to nie tylko chodzi o mnie, bo ja tylko działałam imieniem mieszkańców, nie wszystkich, bo są zdania podzielone. I tutaj nie ma podstaw jakichkolwiek, żeby piaskownica się w tym miejscu znajdowała, według mojej oceny. A dlaczego pani tego nie zrobiła 20 lat temu? W tym czasie nie było tutaj żadnego placu zabaw. I wtedy, wie pani, te dzieci musiały się gdzieś bawić. Też miałam dziecko, które też się tutaj bawiło, bo nie miało się gdzie bawić. A w tej chwili są warunki ku temu. Nie ma, proszę panią, potrzeby, żeby tu była trzecia piaskownica po to, żeby po prostu ludzie nie mieli tutaj spokoju. Czekaliśmy na decyzję tego inspektoratu. W pewnym momencie została rozebrana ta piaskownica i postawiono coś dziwnego tutaj. Coś, co wyglądało jak taczki, tak? Andrzej Mika, jestem prezesem spółdzielni mieszkaniowej w Łańcucie. Dlaczego piaskownica na osiedlu Maczka została zamieniona na taczki z piaskiem? Myśmy, chcąc wyjść naprzeciw mieszkańcom, postanowiliśmy wykorzystać troszeczkę na wzór Drzymały, czyli wóz na kołach. Jest to prowizorka, bo nosimy się z zamiarem, żeby zrobić taką mobilną piaskownicę, a żeby nie stać w sprzeczności z przepisami, chodzi o to, by dzieci, ludzi, którzy te dzieci mają, mogli te dzieci dać do zabawy do tejże piaskownicy i żeby one były pod ich czujnym wzrokiem. Bo ja mógłbym pójść po najmniejszej linii oporu, zlikwidować piaskownicę tak, jak mi nakazują urzędnicy. Plus Tomasz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łańcucie. Nadzór budowlany w Łańcucie wydał nakaz rozbiórki piaskownicy. Co było powodem takiej decyzji? Decyzja została wydana ze względu na to, iż piaskownica wybudowana została bez wymaganego zgłoszenia i niezgodnie z warunkami technicznymi. Wcześniej nadzór nie wiedział, że ta piaskownica jest wybudowana nielegalnie? Nie miał takiej informacji, że to było wybudowane bez pozwolenia. Liczymy na to, że prezes spółdzielni jednak będzie za mieszkańcami, no i poczyni jakieś kroki, żeby ta piaskownica jednak mimo wszystko wróciła z powrotem. Same smaczki. Piaskownica przestała istnieć, spółdzielnia mieszkaniowa w Łańcucie jednak nie wyklucza odwołania się od decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Głosom dwóch stron kłótni o piaskownicę przysłuchiwała się Olga Hałabut. No i nie wiem, czy państwo wychwycili to, uważnie słuchali. Z ust prezesa spółdzielni padło kluczowe słowo. Prowizorka. O co się kłócimy? Na osiedlu, w spółdzielniach mieszkaniowych. Dwie dwójki, siedem trójek. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. 71335. O co się kłócimy? Może proszę nie zdradzać jakichś sekretów domowych, ale gdybyśmy tak rąbka tajemnicy mogli usłyszeć, uchylić, bardzo chętnie się w państwa głosy wsłuchamy. Obu stron rzecz jasna. Za 9 minut będzie południe. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Być codziennym zdumieniem. Państwo rady, panie redaktorze, pisze pan Marcin z Chorzowa, jest na to rada. Należy starzeć się na wesoło. To po pierwsze. A po drugie, od pana Rafała sygnał. Dziwię się, że pan nie podchwycił tematu prowizorka. Bardzo proszę, wszystko w państwa rękach. Niech będzie i prowizorka, o której słyszeliśmy i którą mieszkańcy Łańcuta, jednego z osiedli z tamtejszej spółdzielni mieszkaniowej, są świadkami i doświadczają. Państwa sygnały w sprawie tego, o co i dlaczego, 2 2 7 3. Tak tylko zadałem pytanie. Redaktor dzisiaj postawił pytanie, aż mi ciśnienie skoczyło, o co się mogą dorośli pokłócić. Przecież wiadomo, że o wszystko. Prawidłowo zadane pytanie brzmi, o co się nie mogą pokłócić. No naprawdę, aż mi się gorąco zrobiło. Już myślałem, że dzisiaj nie pokłócę, ale nie dało rady, nie dało rady. Chce się pan pokłócić, rozumiem. Niby tak niechcący, niby ten, ale wiadomo. Gdyby państwo chcieli się pokłócić z naszym reporterem pierwszego kontaktu, to zachęcam, bardzo proszę, w jego imieniu jak najbardziej. 2 2 7 3 za 5 minut, serwis południa. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love?